दोस्तों, ये हमारी खुश नसीबी है कि आज एक बार और आपकी शाम को रंगीन बनाने का हमें मौका मिला। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का हजार हजार शुक्रिया। तो लीजिए, पेश है आज की शाम का पहला जाम। वक्त तन्हा कटा नहीं करता, इसलिए जाम से मोहब्बत है। जिंदगी की उदास राहों में हम सफर की बड़ी जरूरत है। हाजरीन, जनाब नसीम अजमेरी साहब ने खूब कहा है, रह के खामोश भी जी लेते हैं जीने वाले। अर्ज किया है, रह के खामोश भी जी लेते हैं जीने वाले, यूं तो चुपचाप भी पी लेते हैं पीने वाले, लेकिन जाम टकरा के पियो जाम टकरा के पियो और मजा आएगा। जाम टकरा के पियो और मजा आएगा, थोड़ी छलका के पियो, थोड़ी छलका के पियो और मजा आएगा। जाम टकरा के पियो और मजा आएगा। सामने आके पियो और मजा आएगा, सामने आके पियो और मजा आएगा। जाम टकरा के पियो और मजा आएगा। लड़खड़ाते हुए कदमों से भरम मत खोलो, लड़खड़ाते हुए कदमों से भरम मत खोलो, होश में आके पियो और मजा आएगा, होश में आके पियो और मजा आएगा।